rüzgar essin, ümitlerin serinlesin. Tepe taklak olsun güneşin yaktığı zemin. Ben bir kalıp buz, rap dudaklarıma bantuz. Lan oğlum bak burası koca denizde iki kaşık tuz. Bedenimle sevgili olduğumdan bu yana geçmiş bir dolu sene. Çok ihanet etmişim bilmeden zavallı bene. Caddeler pişmanmış beni gördüklerine, ağırlık olmuşum. Soğuk kaldırımlar üstünde, et dikende. Ben ki bende, sen ki sen de güzelsin. Sesim tek bedende gizlensin. Gözyaşlarım raksa koyulup vecd etsin. Gönlüm halden hale girmekte, feryatlarım sema etsin. Kollarım yazmaktan bitap düştü. Aç uçan akbabalar haince yavruyu bölüştü. Sarı selam güneşim onsuzlukla üşüdü. Huzuruma sık yüzüme bakıp tebessümle gülüştü. Benim sabırla aram açık, kibirle yatıya kalanı tutar hıçkırık. Hasımlarımın kaçı kırık, güvenimin beli fıtık. Hazinelerim sende batık, saf ve duru. Benim adıma rapin oğlu koydu elim kaşım çatık. Bir virüsüm var tam salgınlık, etrafın sarılır. En kalıcı izler yüzde bırakılır. Kafatası dertlenir, adı batası demlenir. Sayın bayım, cehenneme canın, kurumalı kanın. Elimi sıkmasın alçaklar, artıklar, kaypaklar. Sözümü bölmesin çakallar, çatlaklar, çıyanlar. Yüzünü bağlamış yasak. Bir hayal inşa ederdi. Bence en önemli isteği kolay yoldan elde etmemekti. Saadet, onur. Pazarlar sanki içime kurulur. Akşamın fakirliği gündüzün gürültüsüyle yoğrulur. Anne böyle kız mı doğrulur? Özlemin yüzümde kavrulur. Kal bir gitme ne olur, hala saat durur. Üzerime düş, önüme düş. Sindir kırılır kırılan düş. Bir masal doğuş ölüş. Bir bilet gidiş dönüş. Yarım gönülle bir öpüş. Elime düşme bu bir dövüş. Tangır tungur düştü gömüş. Ağız torba oldu büzüş. Ben bilirdim düşündüğümü yapmayı. Dışarı çıkarıp evinden dar sokakta boğmayı. Bir gece ansızın ya da açık denize atmayı. Ben bilirdim ardından da kendi kafama sıkmayı. Ancak benim bir korkum var, alemlerde tek, alemlerde rahmet. Aynı korku içime aşkı saldı, kılavuz oldu gibi meyusun dalgalar. Bırak beni, tersten esse rüzgar hoş, benim onunla aram iyi. En miniktir en sevimli mimiklerim, kelamım iri. Her insan sakar ve dengesizdi, kolay kırdı kalbi. Dayanmaya mecbur muyum sanki? Canımı yakının canını yaktım, birinci salon.